भी जो मुझको तलाश करना, तो चांद रातों की चांदनी में गुले चमन से सवाल करना, उदास क्यों हो, क्यों ओस कतरों में अपने आंसू छुपा रहे हो, हसीन मौसम में किसकी यादों में अपने दिल को जला रहे हो। गुले चमन ये सवाल सुनकर, तुम्हारी आमद का हाल सुनकर, कहेगा तुम जिसको खोजते हो, वो इन बहारों की सारी खुशबू चुरा के अब एक नए चमन में महक रहा है, उदास करके यहां पे हमको किसी चमन ने चहक रहा है। गुले चमन का ये हाल सुनकर तुम्हें लगेगा मैं बेवफा हूं, उदास कलियों को छोड़कर मैं नई बहारों को ढूंढता हूं, मगर हकीकत में उस चमन के तमाम फूलों की ख्वाहिशों का और उनकी नाकाम काविशों का, हसीन मौसम की बारिशों का न मेरे दिल पर असर हुआ था, न मेरे दिल पर असर हुआ है। मैं आज भी एक नए चमन में पुराने किस्से सुना रहा हूं, जो मेरी चाहत का देवता था, मैं आज भी उसको पूजता हूं। यकीन नहीं तो पलट के देखो, वहीं खड़ा था, वहीं खड़ा था, वहीं खड़ा हूं।